Welkom bij een podcast van Rijnstreek Kennemerland Business. Wanneer je een prachtig ingerichte ruimte binnenloopt, een kantoor, een restaurant, waar kijk je dan naar? De meubels? De kleuren? Vandaar duiken we dieper. We kijken juist naar wat je niet meteen ziet. Het vakmanschap, de planning, de precisie die erachter zit. We hebben hier namelijk een tekst voor ons liggen over Bema Interieurbouw, een bedrijf uit Nieuw-Vennep. En onze missie vandaag voor jou is om echt te doorgronden wat maatwerk, nou ja, wat dat nu echt betekent. Precies. We gaan proberen te ontdekken wat er nodig is om van zo'n architectonische visie een tastbare high-end realiteit te maken. Ja, wat ik meteen al interessant vind aan de context die de bron schetst, is die spagaat waar zo'n bedrijf in zit. Ze bestaan al meer dan 50 jaar. Ja. Dus je denkt meteen aan ambacht, aan traditie. Maar tegelijkertijd opereren ze in een hypermoderne wereld met enorm complexe projecten. Oké. Maar het volgens mij in de kern omdraait, en dat haal ik echt uit die tekst, is die constante zoektocht van hoe blijf je nou een ambachtelijk bedrijf met dat ouderwetse vakmanschap, terwijl je projecten coördineert die ja, super complex zijn. Oké, laten we dat eens uitpakken. Wie zijn die mensen achter Bema dan? De tekst stelt ons voor aan Ruben Lange en zijn team van 11 collega's. Mm-hmm. En de bron is er heel duidelijk over. Dit zijn niet zomaar werknemers. Dit zijn, en ik citeer even, stuk voor stuk vaklieden. Juist. En dat geldt dus voor iedereen, van de administratie tot de mensen achter de machines. Ja. En dan valt er meteen een term die, denk ik, de rode draad is. Het timmermansoog. Ja, die term kom je steeds weer tegen. Precies. En om een beetje te voelen waar dat timmermansoog allemaal voor nodig is, moeten we, denk ik, kijken naar de enorme variatie in hun werk. Ja, want het is bizar. Ja, toch. Voor particulieren, keukens op maat, wandmeubels, sauna's, ensuitekasten, wijnkasten. De tekst zegt letterlijk, verzin het maar, wij maken het allemaal. Complete restaurantinterieurs, balies, vergadertafels. En dan, als klap op de vuurpijl, een compleet speelkasteel in de bibliotheek van Leeuwarden. En dan vraag ik me dus direct af, is dat wel altijd een voordeel? Ik bedoel, we leven in een tijd van specialisatie. Zeker. Dat leidt vaak tot efficiëntie. Dus door werkelijk alles te doen, van een superstrakke designkeuken tot een fantasiekasteel, lopen ze dan niet het risico dat ze, nou ja, inefficiënter zijn dan een bedrijf dat alleen maar keukens maakt? Dat is een hele scherpe vraag. Maar ik denk dat de bron suggereert dat we hun specialisatie verkeerd zien. Oké. We leren de techniek om elke unieke visie, hoe complex ook, te kunnen realiseren. En dat is natuurlijk een fundamenteel ander businessmodel. Dat is een cruciaal onderscheid. Ze verkopen dus niet het wat, maar het hoe. Precies. En onthoud dat speelkasteel heel even, daar komen we later nog op terug. Want dat zegt iets essentieels over hoe ze communicatie en planning inzetten. Dat is misschien wel hun allerbelangrijkste vaardigheid. Nog meer dan houtbewerking. Die enorme variatie is dus duidelijk. Maar hoe zorg je dan dat de kwaliteit altijd, maar dan ook echt altijd, van hetzelfde torenhoge niveau is? Of je nu een wijnkast of een speelkasteel bouwt. Ja, precies. Dat moet toch een bepaalde mentaliteit vereisen. Een soort, ja, daar is die weer, een oog voor detail. Precies, dat timmermans oog. Het is dat ja, aangeboren of aangeleerde gevoel voor verhouding, voor precisie, voor afwerking. En de bron geeft ons een perfect voorbeeld om dat abstracte idee heel, heel tastbaar te maken. Ja, het project Edge Spedium in Amsterdam. Een gigantisch kantoorpand. Enorm. De architect had een hele duidelijke wens. Het atrium, dat 7 verdiepingen hoog is, voelde koud en onpersoonlijk. Hij wilde warmte toevoegen met hout. Oké, logisch plan. Prima plan. Maar dan de uitvoering. Ik lees hier de details en ik moet het echt even laten bezinken hoor. Kom maar op. BMA leverde en plaatste, hou je vast, 14 kilometer aan MDF-latten met eikenvenier. Pardon? 14 kilometer. Dat is de afstand van Amsterdam Centraal tot voorbij Schiphol. Aan houten latjes. Dat is niet te geloven. Hoe begin je in hemelsnaam aan zo'n klus zonder gek te worden? De tekst voegt er dan heel droogjes aan toe. Reken maar dat die allemaal netjes op elkaar aan moesten sluiten. En hier zie je dus dat timmermansoog in het extreme. Het is niet gewoon 14.000 keer een lat van een meter perfect plaatsen. Het is één gigantisch samenhangend geheel creëren. Dus als je op de begane grond een millimeter afwijkt, zit je op de 7e verdieping er centimeters naast. Precies. Elke lat moet perfect aansluiten op de vorige, de volgende, die eronder en die erboven. De allerkleinste fout op één plek, hoe minuscuul ook, kan de hele visuele harmonie van die enorme wand verstoren. Inderdaad. En de bron maakt dan een heel belangrijke connectie. Deze extreme precisie is niet alleen voor zo'n prestigieus kantoorgebouw, het visitekaartje van de organisatie, hè? Nee. Diezelfde mentaliteit, precies datzelfde timmermansoog, passen ze toe op een kinderslaapkamer waar de bewoner finesse en comfort wil. Ah, oké. Het gaat dus niet om de schaal, het gaat om de houding ten opzichte van het vak. Die houding van compromisloze precisie. Dat roept bij mij dan wel de vraag op, hoe manage je die complexiteit? Zeker bij zo'n project als Edge Stadium. Ja. Dat kun je niet alleen met een zaag en een schuurmachine. Dan moet er meer zijn. En dat brengt ons bij de kern van een operatie die veel verder gaat dan de werkplaats. Wat zijn nou de leukste opdrachten? En het antwoord is veelzeggend. Niet per se de grootste, maar de opdrachten met de grootste variatie in onderdelen en technieken. En hier komt die andere sleutelrol naar voren. Coördinatie en planning. De tekst legt uit dat ze vaak de laatste klus in dit rijtje zijn bij een verbouwing. Mm-hmm. Maar, en dit is cruciaal, ze zijn al vanaf de allereerste architectenschetsen betrokken. En de reden is simpel. Perfectie kun je niet aan het einde erin stoppen. Nee. Die moet je vanaf het begin voorbereiden. Goede communicatie in de bouw is zeldzamer dan een eenhoorn, geloof me. Goed, laten we de balans eens opmaken. Als we alles samenvoegen, dan zien we dat echt maatwerk op dit niveau een combinatie is van een paar, ja, cruciale elementen. Het begint met dat timmermansoog, die bijna obsessieve drang naar detail en precisie. Zeker, maar dat is niet genoeg. Daaraan gekoppeld is die enorme flexibiliteit. Ja. De vaardigheid om de ene dag een minimalistische sauna te ontwerpen en de volgende dag een fantasierijk speelkasteel, dat vereist een brein dat niet in producten, maar in oplossingen denkt. En dat roept een interessante, afsluitende gedachte op voor jou als luisteraar. Oh ja. De volgende keer dat je een ruimte binnenloopt die je echt imponeert, een hotellobby, een modern kantoor, het huis van een vriend, probeer dan eens verder te kijken dan alleen het ontwerp. Vraag je af, welke onzichtbare coördinatie, welke ontelbare gesprekken waren hier nodig om dit voor elkaar te krijgen? Waar zie je de sporen van die extreme precisie, de handtekening van een timmermansoog in een naadloze hoek of een perfect sluitende deur? Misschien zie je dan niet alleen een mooi interieur, maar ontdek je het verborgen verhaal van het vakmanschap dat erachter zit. Dit was een podcast van Rijnstreek Kennemerland Business.